Şimdi son yıllarda özgüven sözcüğünü kullanmak çok moda oldu biliyorsunuz. Artık araba, sigorta poliçesi, futbolcu, hatta ruh satışlarında bile özgüven sözcüğü sık sık kullanılıyor. Bu sözcük herkese farklı şeyler ifade ediyor. Öyleyse önce bu sözcüğü insanlar için kullandığımızda ne anlama geldiğini netleştirmemiz lazım. Peki çoğumuzun da bildiği gibi en çok karşılaşılan tanım şu. Özgüvenli insanlar kendilerinden memnun ve kendileriyle barışık insanlardır. Hepimiz bunu diyoruz, öyle değil mi? Genel anlamda bu kavram çok net değildir ve kendimiz ya da çocuklarımız hakkında kendinden memnun ya da kendisiyle barışık terimlerini kullanmak isteyince hemen bir takım sınırlamalar koymamız gerektiğini fark ediyoruz. Ve işte bu noktada özgüvenli insan nedir sorusunun yanıtını tam olarak verebilmenin önemini kavramamız gerekir. Kendi özgüven analizlerimize başladığımızda birbirinden farklı ama birbirini tamamlayan iki değişik özgüvenin varlığını fark etmemiz mümkün. Ben bunu ikiye ayırıyorum. İç ve dış özgüven. İç özgüven kendimizden memnun ve kendimizle barışık olduğumuza dair inancımız ve bu konuda hissettiklerimiz. Dış özgüven ise dışarıya kendimizden emin olduğumuz şeklinde verdiğimiz görüntü ve davranışlar. İç ve dış özgüven birbirlerini tamamladıkları için kendi içlerinde bir takım eksiklikler olsa bile birlikte çok güçlü ve etkin bir bütün oluşturmakta. Şimdi bu iki değişik özgüven türünü daha derinlemesine inceleyelim ve her birinin çocuklarımızın duygularında ve davranışlarında ve performanslarında ne tür sonuçlar ortaya çıkardığını görelim. Bu iki durumda sizi ilgilendiren kısımları isterseniz sizler de not edin. Belki de bunlar sizin çocuklarınızda desteklenmesine ve geliştirilmesine gerek olan konulardır. Şimdi iç özgüven nedir onu açmak istersek bunlardan bir tanesi kendini sevme, kendini tanıma, kendine açık hedefler koyma, pozitif düşünmedir. Tek tek her birini açacak olursak da kendini sevme nedir? Bunu hepimiz biliyoruz. Hep derler kendini sev. Ama bunun psikoloji bilimindeki tanımı şöyle. Özgüvenli insanlar kendilerini seviyorlar. Evet. Üstelik bunu saklamaya da gerek duymaz. Dışarıdan bakanların bu insanların kendilerine özen gösterdiklerini anlamaları çok kolay. Çünkü yaşam tarzları bunu yansıtıyor. İç özgüvenin bu özelliği çocuklarınızda kendini şöyle gösterir. Hem fiziksel hem duygusal gereksinimlerine değer verme konusunda çok doğal eğilimleri vardır. Ve kendi gereksinimlerini başkalarındakilerle eşit olarak değerlendirirler. Bu gereksinimlerinin karşılanmasını hakları olarak görürler. İstedikleri şeyi elde etme konusunda suçluluk duymaz ve kendilerini içten içe eziyet etmezler. Övgü almayı ve ödüllendirilmeyi açık açık talep eder ve kimsenin bunu dolaylı yollardan ifade etmesini istemezler. Başkalarının kendileriyle ilgilenmesinden ve kendileri için bir şeyler yapmasından çok hoşlanırlar. Ne diyebiliriz başka? İyi niyetleriyle ilgili konuşabiliriz. İyi niyetleriyle gururlanır ve bu niteliklerden daima yararlanırlar. Kusurlarını düzeltmek için ne zaman ne para ne de enerji harcamak isterler. Sağlıklı olmak isterler ve bu konuda akıllarını kullanıp dişlerini fırçalar, düzenli beslenir ve sağlıklı yaşarlar. Başarılarını ve mutluluklarını ya da yaşamlarını sabote edecek şeylerden kaçınırlar. Bir diğer konu kendini tanıma. Kendine güveni olan insanlar aynı zamanda kendilerini iyi tanırlar tabii ki. Sadece kendilerini sürekli gözlemlemekle kalmaz. Başkalarının kendileri hakkındaki düşünceleriyle de yakından ilgilenirler. Çocuklarımız kendilerini iyi tanıyorsa onların davranışları şöyle olacak. Güçlü oldukları yönlerinin farkındadırlar ve böylelikle potansiyellerini tam olarak kullanabilirler. Zayıf noktalarını bilirler ve böylelikle kendilerini herhangi bir başarısızlığa karşı korurlar. Kimliklerinin farkındadırlar ve hiçbir zaman kalabalığın içinde kaybolmuş biri değil, fark edilen bir birey olurlar. Başka ne diyebiliriz? Kendi değerlerinin farkındadırlar ve ne kendilerinin ne de başkalarının yaptıklarının kendi değer yargılarına uyup uymadığı konusunda endişe duymazlar. Buna biz ne diyoruz? Kendinden emin kişiler. Kendilerinin uygun uygun bulduğu arkadaşları vardır ve arkadaşlıkta aradıkları nitelikler bellidir. Başkalarının görüşlerine açıktırlar ve eleştirdiklerinde hemen savunmaya geçmezler. Yapıcı olacağına inanırlarsa yardım alma konusunda açıktırlar çünkü her şeyi bilmediklerini kabul ederler. Kendine açık hedefler koyma durumuna geçecek olursak ama ondan önce bir müzik dinleyelim isterseniz. Sonra tekrar burada buluşalım yine aynı saatlerde. Ersen ve Dadaşlar söylüyor Tertip. Aslan derdi, aman derdi, can derdi, hasrete kalmam derdi. Devam ediyoruz. Radyo Havan'da Hayatın Pusulası'nı dinliyorsunuz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için küçük bir hatırlatma yapayım. Efendim bugün kendine güvenen çocuk yetiştirme, özgüveni konuşuyoruz. Ama sadece çocuklar için değil, hepimiz için önemli özgüven konusu. İç özgüvenden bahsediyordum. İç özgüven sağlamak için insanlarda önemli dört özellik bulunur demiştim biraz önce. Bunlardan bir tanesi kendini sevme, diğeri kendini tanıma, bir diğeri kendine açık hedefler koyma ve sonuncusu pozitif düşünme. Şimdi kendini sevme ile kendini tanımadan bahsettik. Dilerseniz şimdi de kendine açık hedefler koymaktan bahsedelim. Özgüvenli insanların hemen her zaman belli hedefleri var. Bunun nedeni de nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri ve nasıl bir sonuç alacaklarını tahmin etmeleridir. İç özgüvenin bu özelliği çocuklarda kendini şöyle gösteriyor. Kendilerine başarabilecekleri hedefler belirlerler. Bunları başarmak için de başkalarına bağımlı olmaya gerek duymazlar. Yeterince motive oldukları için başkalarına kıyasla daha enerjik ve daha isteklidirler. Daha istikrarlı davranırlar çünkü hedeflerini belirlerken en ufak ve bazen en ayrıntılı noktaları önceden kestirebilirler. Çok önemli bir beceri olan öz eleştiri sanatını öğrenirler. Kendi belirledikleri hedeflerin ışığı altında kendi ilerlemelerini kontrol edebilirler. İstediklerini ve gereksinimlerini tam olarak bildikleri için kolay karar verebiliyorlar. Diğer konu, diğer özellikleri ise pozitif düşünme. Şimdi özgüvenli insanlarla arkadaşlık etmek çok hoş. Bunun nedenlerinden biri bu insanların bardağın hep dolu tarafını görmeleri ve iyi deneyimler yaşama ve bunlardan iyi sonuçlar elde etme konusundaki umutlarıdır. Bu çok önemli. İç güce sahip çocuklar bu davranışlarda gösteriyor. Mutlaka sizler de çevrenizde bunlara şahit olmuşsunuzdur. Yaşamlarının hep iyi olacağına inanırlar. Özel bir durum söz konusu değilse insanlar hakkındaki düşünceleri hep olumludur. Her sorunun bir çözümü olacağına inanırlar. Olası olumsuzluklara kafa yorup enerjilerini boşa harcamazlar. Geleceğin geçmişten daima daha iyi olacağına inanırlar. Yaşamlarında bir takım değişiklikler söz konusu olduğunda çalışmaya karşı çok istekli olurlar. Çünkü ilerlemekten büyük zevk alırlar. Bir şey öğrenmeye başladıklarında bu işten zamanlarını ve enerjilerini hiç esirgemezler. Çünkü sonunda hedeflerine ulaşacaklarından emindirler. Şimdi iç özgüven böyleydi. Dış özgüvenden biraz da bahsedelim. Bunun tanımını verecek olursak dış hedeye karşı özgüvenli bir insan izlenim verebilmesi için çocuğunuzun bazı becerileri geliştirmesi gerekiyor. Bunlardan bazıları şunlar: iletişim, kendini iyi ifade edebilme, kendini ortaya koyabilme ve duygularını kontrol edebilme. En pahalı özel okulların ve en iyi devlet okullarının bu becerilere okul başarıları kadar önem vermelerinin nedeni bu özelliklere sahip çocukların ileride sadece iş yaşamında değil aynı zamanda kişisel ve sosyal yaşamlarında da başarılı olmaları gerektiğine inanmaları. Şimdi sırasıyla bu özelliklerin her birinin çocuklarımıza ne gibi yararları olacağını tek tek görelim dilerseniz. Birincisinden bahsedelim. Öncelikle iletişim. İletişim konusunda iyi beceriler kazanmış olan bir çocuk şu konularda başarılı olması beklenir. Öncelikle başkalarını anlayışla, sakin bir şekilde ve dikkatle dinlemeyi bilir. Her yaştan, her kesimden insanla konuşacak bir şeyleri bulur. Yüzeysel konulardan daha derin sohbetlere ne zaman ve nasıl geçeceğini bilir. Sözlü olmayan iletişimde başarılı olur ve bunu sözlü dile yansıtır. Başkalarının vücut dilini anlar ve bundan yararlanır. Utanıp sıkılmadan toplum önünde konuşur. Kendini iyi ifade edebilmeden bahsedeceğim ama önce bir müzik dinleyelim, sonra tekrar burada buluşalım. Füsun Önal söylüyor, gel gel. Gel, gel, kollarım bak bomboş, gel, gel. da. Sensiz kaldım sonunda. Gel, çiçekler hep soldu. Gel, gündüzüm gecem oldu. Gel, gel, sensiz her şey tatsız. Günler çekilmez oldu. Gel, gel, bu hasret bana yeter. Sensiz yaşamak ölümden beter. Gel, gel, hayatım yasla doldu. Çekilmez oldu. Bekledim seni ben yıllar boyunca. Gözümde yaşlar, kalbim aşkınla dolu. Yalnız bıraktın beni burada. Sensiz kaldım sonunda. Programımıza da devam edelim. Bu arada da bana ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz için mail adresim tanriverdeesra@yahoo.com. Tekrarlıyorum, tanriverdeesra@yahoo.com. Buradan bana her türlü soru ve sorunlarınızı ulaştırabiliyorsunuz. Kendini iyi ifade edebilmeden bahsedelim biraz da. Çocuklarımıza kendilerini iyi ifade edebilmelerini öğretebilirsek, yaşamdan ve ilişkilerinden beklentilerini elde edebilmek için saldırgan veya pasif taktikler uygulayamayacaklardır. Özgüvenleri artacak çünkü şu alanlarda başarılı olabilirler. Dolaysız yoldan ve açıklıkla gereksinimlerini ifade edebilirler. Kendilerinin ve başkalarının haklarını koruyabilirler. Ödün vermeyi bilmek ve karşısındakinin de kendisine ödün vermesini bekleyebilirler. Övgüyü kabul edebilir ve başkalarını övebilirler. Yapıcı eleştirileri kabul edebilirler ve eleştirilebilirler. Eleştirmeyi de severler. Gerektiğinde de etkili biçimde şikayet ve mücadele edebilirler. Kendini ortaya koyabilme durumuna söz konusu olunca bu beceri çocuğa özgüvenli bir insanın dışarıya verdiği izlenimin ne kadar önemli olduğunu öğretir. Bunu başaran çocuklar şu konularda başarılı olabiliyorlar. Farklı bir birey olduklarının bir göstergesi olarak giyim tarzlarını ve renk seçimlerini belirlerler. Kendi tarzları dışına çıkmamakla beraber farklı durumlar ve farklı amaçlar için uygun giysiler seçip giyinebilirler. İlk izlenimin önemini bildikleri için bundan daha iyi bir şekilde yararlanırlar. Sürekli başkalarını memnun etmek gibi bir endişe taşımaksızın toplumda yaşam düzeyinin sembolü olan örneğin ev, araba değerlerinin önemini bilirler. Duygularını kontrol edebilme ise duygularımızla iyi başa çıkamayız ama bir süre sonra duygularımızın esiri olabiliriz. Bazen duygularımızın bizi yönetmesi iyidir ancak duygularımızı genellikle günlük yaşamda kontrol altında tutmamız gerekiyor. Çocuklarımıza duygularını kontrol etmelerini öğretmeyi başarabilirsek onlar da şunları başarabilirler. Tek tek şimdi sizlere aktarmak istiyorum. Beklenmedik davranışlar sergileyemeyeceklerinden emin oldukları için kendilerine güvenirler. Korkuları ve endişeleriyle kolayca başa çıkabildikleri için riskleri göze alabilirler. Sıkıntılı dönemlerini zorlanmadan ve kısa sürede atlatabilirler. Çünkü mutsuzluklarının kendilerini sürekli engellemesine izin vermezler. Anlaşmazlık söz konusu olduğunda kendilerini gayet iyi savunurlar. Çünkü enerjilerini yapıcı şekilde kullanmayı bilirler. Aşırıya kaçmayacaklarını bildikleri için de dinlenmek istediklerinde bunu hemen gerçekleştirirler. Kıskançlık, öfke gibi doğal olan olumsuz duygular yaşadıklarında suçluluğa kapılmazlar. Çünkü kendilerine zarar vermeyecek şekilde duygularını kontrol etmenin yolunu bilirler. Kendilerini ve duygularını çok iyi kontrol edebildikleri için ilişkilerinde neşe, sevgi ve mutluluk ararlar ama kimseye körü körüne kapılmazlar. Bunlar da duygularını kontrol edebilen insanlarda, yani çocuklarda, aslında çocuklarda görülüyor. Bir de süper özgüven var. Biraz da bunu konuşalım isterseniz. Daha önce de söz ettiğim gibi özelliklerin tümünün bir araya gelmesinden oluşan özgüven tipi süper özgüvendir. Süper özgüvenin diğerlerinden daha güçlü olmasının nedeni iç ve dış özgüven arasındaki ilişkinin sürekli birbirini desteklemesi. İşte çocuklar yuvadan uçmadan önce hepsinin geliştirmesini yürekten istediğimiz ve ideal olan özgüven tipi aslında budur. Ancak gerçekçi olmak gerekirse ana babaların asıl amacının çocuklarına iç ve dış özgüveni yeterince vermek olmalı. Ayrıca bir diğer önemli konuysa, özgüven çocuklukta kazanılırsa süper özgüveni yetişkin oluncaya kadar geçen sürede kendiliklerinden kazanabiliyorlar. Ana babalar olarak çocuklarımızda özgüvenin temelini atmaya çalışırken unutmamamız gereken konu iç ve dış özgüven arasındaki dengeyi iyi kurabilmek. Fakat belli özellikler geliştirilirken diğer kişilik özelliklerine zarar verilmemesi de gerekiyor. Örneğin maalesef bazı aşırı hırslı ailelerde ve okullarda dış özgüvenin geliştirilmesine gerektiğinden fazla önem verilmekte. Geçenlerde eski Amerika Başkanı John Kennedy'nin babası Joe Kennedy hakkında bir yazı okudum ve çok etkilendim. Joe Kennedy çocuklarına ne olduğunuz değil, başkalarının sizi nasıl gördüğü önemlidir demişti. Çünkü sanki yanındaymışım gibi olacak. John Kennedy'nin kendisiyle hiç barışık olamamasına karşın dış özgüven konusunda çok başarılı olması belki de babasının bu felsefesinden kaynaklanıyor. Dışarıya karşı sakin ve kontrollü oldukları izlenimini başarıyla veren pek çok insan tanıyoruz hepimiz. Ama bu insanların başkaları tarafından sevilip sevilmedikleri konusunda nedenli endişe duyduklarını, bir şeyi söylemek ya da yapmak ve verdikleri kararın doğru olup olmadığı konusunda enerjilerini ne kadar boşa harcadıklarını üzülerek fark ettiğimizde durumlarına inanmakta zorlanıyoruz. Bu durumun tersine iç özgüvenleri tam olan ancak bu güçlerini dışarıya yansıtamayan insanlar da var. Başkaları bu insanların inançlarının ve fikirlerinin ne denli net ve güçlü olduğunun hiçbir zaman farkına varamıyor. Çünkü onlara ne fikir sorulur ne de sosakları olur. Üstelik çok silik olduklarını kendileri de bildikleri için durumlarını hak ettiklerini düşünürler. İç özgüvenlerini nasıl kullanacaklarını bilememeleri de başarı çizgilerinin düşmesine ve heveslerinin kırılmasına neden oluyor. Evet, özgüven nasıl kazanılır, nasıl yok olur konusuna geleceğiz ama onu da bir müzik arasından sonra diyorum. Sırada Samime Sanay var. Hatırla sevgili. Hatırla sevgilim, Programımız devam ediyor. Radyo Havan'dasınız, Hayatın Pusulası'nı dinliyorsunuz. Özgüven konusunu konuşuyoruz bu hafta. Özgüven nasıl kazanılır, nasıl yok olur demiştim az önce. Doğuştan mı vardır yoksa sonradan mı kazanılır sorusunu da ekleyelim arkasından. Acaba bazılarımız doğuştan mı şanslıdır? Bazı çocuklar genetik olarak özgüvenli olmaya eğilimli mi dünyaya gelir? Çoğu insan hala böyle düşünüyor ve çocukların doğuştan utangaç ya da lider ruhlu olduğuna inanıyor. Galiba bir ölçüde haklılar. Hepimiz belli kişilik özellikleri geliştirmeye eğilimli olarak dünyaya geliyoruz. Bu kişilik özellikleri de içe dönük ve dışa dönük gibi bir takım kategorilere ayrılabiliyor. Rekabete dayanan çağdaş kültürümüzde de dışa dönük çocukların daha sosyal ve entelektüel insanlar olmaları daha olası. Ancak çok istisna da olsa bu kuralın dışına çıkan sakin ama yine de özgüvenli insanlar tanıdım. Bu nedenle dışa dönüklük genlerinin bazı çocuklarda doğuştan var olması ileride tam anlamıyla özgüvenli olacaklarının garantisi değil. Aslında hepimizin aşağı yukarı benzer temel özgüven özellikleriyle dünyaya geldiğimize ve potansiyel kişiliklerimizi de bunun üzerine inşa ettiğimize inanıyorum. Tanıdığım her bebeğin doğduktan sonraki ilk birkaç haftada sağlam bir benlik saygısı, olumlu bir görüntü ve isteklerini talep etmek konusunda rahat olmak gibi özellikler taşıdıklarını gözlemledim. Keşke her çocuk 5 yaşına geldiğinde de aynı şeyleri söyleyebilsem. Bu gözlemlerim özgüven konusunda bana şunları öğretti. Doğduğumuzda kim olduğumuzun önemi yok. Önemli olan nasıl bir insan olmaya yönlendirildiğimiz. Bu nedenle bu programda altını çizmek istediğim konu, özgüven kazanılmasında önemli olan noktanın doğuştan getirdiğimiz özelliklerden ziyade özgüveni sonradan nasıl kazandığımız. Doğuştan getirdiğimiz benlik saygısını kaybetmeyip üzerine süper özgüveni inşa edebilmemizde özgüveni nasıl edindiğimize bağlı. Günümüzde çocuklara özgüven kazandırma süreci çok uzun ve karmaşık bir süreçtir ve bundan da sadece ana babalar sorumlu değil. Çocukların yetiştirilmesi ve etkilenmelerinden sadece ana babalar değil, çocuk bakıcıları, öğretmenler, danışmanlar, antrenörler, üvey anne babalar ve daha sayamayacağımız kadar uzun bir listede yer almakta. Bu listeden söz ederken daha televizyon sunucularını, rock yıldızlarını hatta reklam yıldızlarını henüz katmadım ancak çocukların çoğunun yaşamlarında anne ve babalarının öz ya da üvey olması hala çok güçlü olduğuna inanıyorum. Bugüne kadar özgüven sorunları yetersiz ana babalardan kaynaklanmayan tek bir kişiye rastlamadım. Şimdi özgüvenin doğuştan mı geldi yoksa sonradan mı kazanıldığı konusunu bir tarafa bırakalım ve çocukların gelişim sürecinde özgüven kazandırılması için önemli olan konulardan söz edelim. Bu özellikleri 8 ana başlık altında toplayabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi ve hatta en önemlisi hepimizin bildiği gibi sevgi. Önemli olan sevginin niceliği değil, niteliği. Çocukların sürekli ve koşulsuz sevgiye gereksinimi vardır. Ve benlik saygılarının etkin ve sürekli olabilmesi için başkalarının gözünde kim oldukları değil, kendileri oldukları için kendilerine değer verildiğini hissetmeleri gerekiyor. Bir diğer önemli konu ise özgüvenin güveni, sadece güveni. Özgüvenin en büyük düşmanı belki de korku ve endişedir. Temel gereksinimlerinin karşılanmayacağından endişe duyan veya duygusal ya da fiziksel dünyalarının her an yıkılabileceğinden korkan çocukların kendileri, başkaları ve tüm dünya hakkında olumlu bir görüş getirmesi zor. Çocuklar ancak kendilerini güvende hissettikleri zaman riskleri göze alabilecek ve sorunlar karşısında güçlü olmak gibi bir potansiyel, dolayısıyla da özgüven geliştireceklerdir. Bir diğer konu ise model. Özgüvenlerinin gelişebilmesi için gereken davranış ve sosyal becerileri kazanmalarında en etkin yol onlara örnek olmaktır. Ana babalar bana sık sık kendi korkularını ve endişelerini çocuklarına bulaştırma olasılıklarının olup olmadığını sorarlardı ve bu soruya yanıtım maalesef evet olurdu. Ana baba dışındaki diğer figürler güçlü olmadıkça evet. Bir diğer faktör ise ilişkiler. İç ya da dış özgüvenin gelişebilmesi için çocukların kendi evlerindeki çok yakın ilişkilerinden bakkalla, kasapla, bisiklet tamircisiyle olan ilişkilerine kadar çok geniş bir yelpazede farklı deneyimler yaşamaları gerekiyor. Bunlar sayesinde iç özgüvenleri için şart olan farkındalık ve kendilerini tanıma özelliklerini geliştireceklerdir. Sağlık konusuna gelelim. Gücümüzden ve yeteneklerimizden azami şekilde yararlanabilmemiz için enerjiye gereksinimimiz var. Örneğin sağlıklı beslenmeyen çocukların öğrenmelerinde düşüş olduğunu, bunun da potansiyellerini tam olarak kullanmalarını engellediğini, ayrıca sağlıklı oldukları zaman büyüme hızlarının arttığını hepimiz biliyoruz. Üstelik toplumumuzda dış görünüşü iyi olan çocukların övgü aldığı ve dikkat çektiği de bilinen bir gerçek. Efendim çok fazla konuşmayalım. Bir müzik arası verelim, ardından tekrar buradayız. Barış Manço söylüyor, Allah beni pulla beni. Sen bir şey ister, nasıl desem yar. kendine özgüven çocuk yetiştirme konusundaki önemli faktörlerden bahsediyorduk. Biraz önce sevgiden, güvenden, modelden, ilişkilerden ve sağlıktan bahsettim. Şimdi ise destekten bahsetmek istiyorum size. Elbette ki tek başına bu sevgi, ilişkiler, model ve sağlık yeterli değildir ve çocukların bunlardan en iyi şekilde yararlanabilmesi için yönlendirilmeye ve cesaretlendirilmeye gereksinim var. Özgüvenlerinin ve becerilerinin gelişmesi için başarılı ya da başarısız olduklarına dair onlara dürüst ve yapıcı biçimde bilgi verilmesidir. Böylelikle hedeflerini belirlerken gerçekçi olacaklardır. Çocuklara destek olmak aynı zamanda travma, üzüntü ve düş kırıklıklarının neden olacağı özgüveni sarsıcı durumlarda çocuklara yardımcı olacak en önemli unsurdur. Örnek vermek gerekirse bir arkadaş tarafından reddedilmek ya da bir sınavda başarısız olmak özgüveni zedeleyebilir. Bunun aşılabilmesi de çocuğa verilecek desteğin niceliğine ve süresine bağlıdır. Burada olaylardan ziyade travma ya da kayıpla nasıl başa çıkılacağının önemli olduğu kanısındayım. Bir diğer faktör ise ödüller. Burada da özgüveni geliştirme sürecinin heyecan verici ve ödüllendirici olacağı düşünülse de durum bazen çok farklı olabiliyor. Çok hırslı insanlar için bile ödüllendirilme sadece istenen bir durum değil, aynı zamanda gereklilik. Elbette çocukları da bu kuralın dışında tutamayız. Çabalarının karşılığını sadece maddi değil, alabilen çocukların morallerinin alamayanlara göre çok daha yüksek olması normal. Şimdi bu unsurları liste halinde görebilmenin çocuğumuza özgüven kazandırma sürecini kolaylaştıracağına eminim ki siz de benim gibi inanıyorsunuz. Süper özgüvene sahip olup da bunun sırlarını kendiliğinden keşfedebilen ana babaların sayısı çok az. Benim içinse çocuklarıma size biraz önce bahsettiğim o özellikleri kazandırmanın yaşamımın en zor ama sonuçları en tatminkar işi olduğunu söylemek isterim. Aldığım eğitime ve bu konuda gereken her şeyi bilmeme karşın çocuklarıma gereken özellikleri kazandırmak yıllarımı aldı ve özgüvenli çocuklar yetiştirmek çok zor olsa da çocuğumuz için artık bu olanaksız değil. Freud sonrası kuşaklar olarak bizlerin daha önceki yüzyıllarda yaşayanlara göre çok avantajlı olduğumuz bir gerçek. Bizler anne baba olduktan sonra değişik kuşaklardan psikologların, psikoterapistlerin ve eğitimcilerin birbirinden farklı yöntemlerini denedik ve sınadık. Şimdi sıra bu yeni bilgileri çocuklarımıza uygulamada ama bunları onlardan önce kendi üzerimizde denememiz gerektiğine inanıyorum. Mr. Scott Peck diyor ki çocuklarımızın gereksinimlerini karşılayabilmek için kendimizi de değiştirmemiz gerekir. Ancak bu değişimin bedelini ödemeye hazır olduğumuzda çocuklarımızın istediği ana babalar olabiliyoruz. Evet, bir müzik arası daha verelim. Sonra tekrar yine burada olacağız. Yıldırım Gürses söylüyor. Eller. Sallanır, dile gelir. Bülbüller güle gelir. Öpülür hale gelir. Uzanan elleri. Sallanır, dile gelir. Bülbüller güle gelir. Öpülür hale gelir. Uzanan ellerimiz. Savrulan mendil gibi. Kalplerde kandil gibi. Aşk kokuyan dil gibi. Hey! dostun olur sıkılır uzanan ellerimiz. Mektup olur yazılır, falın olur bakılır, dostun olur sıkılır uzanan ellerimiz. Savrulan mendil gibi, kalplerde kandil gibi, aşk okuyan dil gibi, kıvrılan ellerimiz. Programımıza devam ediyoruz. Yavaş yavaş da sonuna geliyoruz. Bugünkü bu haftaki konumuz özgüven konusuydu. Çocuklarımızın benlik saygısı kazanmaları için neler yapabilirsiniz diye bir soru gelir aklımıza. Ben bundan da biraz bahsetmek istiyorum size ve ardından zaten programı bitireceğim. Onları ne kadar sevdiğinizi söylememiz gerekiyor. Ana babası tarafından sevilen bir çocuk kendini sevmeyi öğrenir. Bu artık bilinen bir gerçek ama her terapist sürekli olarak değişik nedenlerle bu çok değerli psikolojik armağandan nasibini almayan insanlarla karşı karşıya gelmekte. Bu tür insanlardan başka daha sıklıkla karşılaştığımız pek çok insanın yorumları ise şu doğrultuda oluyor. 35 yaşıma gelinceye kadar babamın beni sevdiğini bilmiyordum. Bunu da üstelik kız kardeşimden öğrendim, babamdan değil. Bir diğer, annem herhalde bizleri çok seviyordu çünkü bizler için hep fedakarlık yapardı ama yine de emin değilim çünkü bunu bize hiçbir zaman ifade etmedi. Şimdi bu tür şeyleri çok duymama karşın her seferinde üzülüyorum. Çünkü sevginin gerektiği gibi ifade edilmemesini kaçırılmış bir fırsat olarak görüyorum. Ve bu durumu başkalarının da sıklıkla yaşaması da o kişinin çektiği acıyı azaltmıyor. Bence bu insanların duygusal anlamda bu kadar incinmeleri çok gereksiz. Üstelik ben bu ana babaların çocuklarını sevdiğinden eminim ve duygularını iletmek konusunda yetersiz olduklarını biliyorum. Ve çocuklarının özgüven kazanmalarında ellerinde var olan bir gücü boşa harcadıklarını da düşünüyorum. İşte bu nedenle çocuklarımıza duyduğumuz sevginin çok derin olmasının bir anlamı yok. Bu sevgiyi açıkça ve sık sık dile getirmemiz gerekiyor. Çünkü çocukların aklımızdan geçenleri bilmesi mümkün değil. Sevgimizi dile getirirken mesajımızın doğru anlaşıldığımızdan emin olmalıyız. Sevgimizi açıklıkla, örneğin annesi ne kadar da çok severmiş yerine seni seviyorum demek. Uygun bir dilde, örneğin sizin kendinizi rahat hissedeceğiniz ve çocuğunuzun yaşına ve kişiliğine uygun bir dil ifade etmeniz gerekiyor. Eğer mesajımızı uygun bir dille iletemezsek çocuğun benlik saygısını zedeleyebiliyoruz. Yetişkinlerin ve çocukların bazıları özellikle de büyüdükçe sevginin yalnızken hatta bazen yazılı olarak ifade edilmesini tercih ediyor. Özellikle çocuğunuzu neden sevdiğinizi açıklayın. Hepimiz ne kadar harika, iyi ya da özel olduğumuzu duymaktan hoşlanmamıza karşın bu tür övgüler belli nedenlere dayandırıldığı zaman daha çok tatmin olmaz mıyız diye sormak istiyorum size. Şimdi bu yüzden çocuklarınızı sevginizi ifade ederken hayran olduğunuz ve beğendiğiniz özelliklerinden örnekler verin. Örneğin, senin mizah anlayışına bayılıyorum. Başkaları üzgün veya sinirliyken onlara gösterdiğin anlayış çok hoşuma gidiyor ya da yaratıcı gücüne hayranım gibi. Evet, efendim bu hafta da programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta bir başka konuda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Thank you. sezginle sen. Birbirine dönük sırt sen ve ben. Kan ve gül, gülle diken sevginle sen. Birbirine dönük sırt sen ve ben. Bilmem anlatabiliyor muyum? Seviyorum, seviyor musun? Ağlıyorum, gülüyor musun? Özlüyorum, gidiyor musun? Sevdikçe itiyor musun? Peki öyle olsun. Sarılıp öpen, ağlayıp gülen, sonra kaçıp giden. Fırtınayla sakin gece bir bilmece. Sarılıp öpen, ağlayıp gülen, sonra kaçıp giden. Fırtınayla sakin gece bir bilmece. Bilmem anlatabiliyor. Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi.